produkt nawet za złotówkę. Promocja na wybrane produkty. Żegnamy reklamy. Program trzeci Polskiego Radia, czwartek, 12 grudnia, minęła 14. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Zmiany w energetyce unijnych krajów nie odbędą się kosztem finansów w polityce spójności. To nowe zapisy we wnioskach na szczyt w Brukseli. Instytut Pileckiego opublikował listę Ładosia. Za chwilę relacja naszego reportera. Jeszcze w tym budżecie ma być więcej pieniędzy na ochronę zdrowia i służby mundurowe. Finansowanie transformacji energetycznej nie powinno być kosztem cięć w polityce spójności. Taki zapis znalazł się w najnowszej wersji wniosków na unijny szczyt, informuje nasza korespondentka w Brukseli. Polska właśnie tego się domaga. Od szczegółowych zapisów dotyczących finansowania transformacji energetycznej rząd w Warszawie uzależnia swoją zgodę na neutralność energetyczną Unii w 2050 roku. W projekcie wniosków zapisano, że przy realizacji celu neutralności klimatycznej należy wziąć pod uwagę różne sytuacje poszczególnych krajów i punkty startowe oraz, jak czytamy w dokumencie, koszty transformacji energetycznej, które będą wyższe dla mniej zamożnych krajów. Instrumenty i narzędzia, które są przeznaczone na pokrycie kosztów transformacji, nie mogą wpłynąć negatywnie na polityki zapisane w traktacie, brzmi zapis we wnioskach ze szczytu. Rada Europejska uznaje, że utrzymanie obecnego poziomu funduszy z polityki spójności w budżecie na lata 2021-2027 jest kluczowe dla krajów o niższym dochodzie, napisano we wnioskach ze szczytu, i dodano, że dla krajów biedniejszych spełnienie celu neutralności klimatycznej wiąże się z wysokimi i nieproporcjonalnymi dodatkowymi inwestycjami. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Instytut Pileckiego opublikował listę Ładosia. To nazwiska ponad 3200 osób pochodzenia żydowskiego, których podczas wojny próbowali ocalić pracownicy polskiego poselstwa w Bernie. Dyplomaci, w tym szef placówki Aleksander Ładoś, pomagali w wystawianiu fałszywych paszportów. Dzięki temu Żydzi mieli szansę, by zamiast do obozu zagłady trafić do obozu przejściowego. Łączymy się z Karolem Surówką, który jest przy Instytucie Pileckiego w Warszawie. Karolu, czego dowiadujemy się z listy Ładosia? Najważniejsze dane dotyczą liczby ocalonych. Według Instytutu Pileckiego II wojnę światową przeżyło od 2 do 3 tysięcy Żydów, którym wystawiono paszport Ładosia. To od 1/4 do 45% tych, którym starali się pomóc polscy dyplomaci w Bernie. Ambasador Polski w Szwajcarii, Jakub Kumoch, jeden z redaktorów opublikowanego dziś dokumentu, uważa, że ujawnienie tych danych jest niezwykle ważne, ponieważ wiele osób dotąd nie wiedziało o działalności polskiej ambasady w Bernie w czasie II wojny światowej. Zostałem dyplomatą, ambasadorem Szwajcarii i miejscowi Żydzi po prostu przychodzili do mnie z tą historią. Liczymy bardzo, że wspólnoty żydowskie na całym świecie pomogą nam dotrzeć do większej liczby ludzi, którzy mieli te paszporty. Moim zdaniem jeszcze się uda tę listę rozbudować. Instytut Pileckiego przedstawił dziś również szczegółowy proces pozyskiwania fałszywych paszportów w czasie II wojny światowej. Organizacje żydowskie dostarczały listy osób potrzebujących pomocy do polskich dyplomatów w Bernie. Ci wypisywali paszporty i legalizowali je, m.in. w ambasadzie Paragwaju. Dokumenty przemycano później z powrotem do Polski, Niemiec czy Holandii. O czym informował Karol Surówka. Lista Ładosia powstała w oparciu o archiwa z Polski, Szwajcarii, Wielkiej Brytanii i Izraela. Naukowcy otrzymywali też dane i dokumenty od rodzin ocalonych. Projekt zwiększenia wydatków na służbę zdrowia i służby mundurowe zaakceptowała Sejmowa Komisja Finansów Publicznych. Projekt w trybie pilnym zgłosił premier, mówi wiceminister finansów Tomasz Robaczyński. To jest wszystko, jeśli w ogóle, to z oszczędności w budżecie, czyli z tych środków, które i tak były zaplanowane do wydatkowania, z różnych względów nie są wydatkowane. To jest taki normalny proces budżetu, że nie wszystkie środki w budżecie są w pełni wykorzystane, więc żeby mieć taką samą podstawę prawną, żeby można było przekazać środki do NFZ-u czy do policji, to ta ustawa jest konieczna. O dodatkowych pieniądzach dla NFZ-u mówi wiceminister Janusz Cieszyński. Takie wzrosty były już realizowane w roku 2017. Wtedy spłacone zostały nadwykonania z całego okresu rządów Platformy Obywatelskiej. Później w 2018 roku wzrost dostępu do świadczeń, czyli operacje usunięcia zaćmy, zabiegi wszczepienia protezy stawu biodrowego, badania rezonansem magnetycznym, tomografem komputerowym, czyli tak naprawdę skrócenie kolejek, lepsza jakość opieki zdrowotnej dla Polaków. Nowelizacja umożliwi przekazanie do NFZ do 2 miliardów złotych i miliarda na Fundusz Wsparcia Policji. Trwa naprawa uszkodzonej magistrali ciepłowniczej w Warszawie. Ogrzewania i ciepłej wody nadal nie mają mieszkańcy okolic z miejsca awarii.

Kiedy Marię Fredriksson odeszła, zupełnie inaczej słucha się tych piosenek i właściwie mają tak jakby trochę inne przesłanie. Things will never be the same. Już nigdy nie będzie tak samo. Z tą piosenką mam związane bardzo niezwykłe wspomnienie. Taśma z płytą dotarła do nas ze Stanów Zjednoczonych. No i na tej taśmie była taka zupełnie niezwykła wersja tego utworu. 2:35. I wrzuciliśmy to do zestawu do głosowania na listę. Ta piosenka dotarła do miejsca drugiego. A na płycie brzmi zupełnie inaczej, więc to taki nasz trójkowy wynalazek, 1991 rok. Agnieszka Łukasiewicz, Mariusz Owczarek, Marek Niedźwiecki, witamy. No i następna piosenka też zabrzmi inaczej niż zwykle. It's the very first Christmas without you, but I'll do nothing special this year. Old customs are there to be followed, it said, so I am pretending that you're still here. It's the very first Christmas without you. The stars and the snow are in place, and all the fairy lights twinkle to cheer me up. They just cannot put a smile back. So the frost and the dark cannot hide, and I will hope that the embers and the dancing flames will melt the icy chill.

Tak dalej, tak dalej. Tak dalej. Tak dalej. Tak dalej. Śnieg. Całej połaci. Tylko w wideoklipach i w pamięci, bo przecież pamiętamy takie zimy, kiedy o tej porze roku, 12-13 dzień grudnia, było zimno, zimno i śnieżnie. Tak sobie pomyślałem, że polecę Państwu jeszcze jakąś płytę pod choinkę, na gwiazdkę i tak wybrałem Sheryl Crow Threads, ale szczerze mówiąc, nie jestem pewien, czy ta płyta jest dostępna w naszym kraju, ale jest warta zachodu, bo proszę posłuchać na przykład piosenki piątej. Out now, take care, beware of falling swimmers, dropping all around you. The pain that often mingles in your fingertips. Piosenka napisana przez George'a Harrisona, Beware of Darkness. Sheryl Crow, no i dwaj panowie niezwykli, Sting oraz Eric Clapton. Ma się te znajomości, prawda? 19 do 15. I'm not dreaming of a white Christmas. I'm not dreaming of a white Christmas. All I'm dreaming of the whole day long is a peaceful Gilbert Sullivan wcale nie marzy o białych świętach, tylko żeby pokój był na świecie. I to tyle lat minęło od nagrania tej piosenki i ciągle jest ona aktualna, jak większość takich właśnie piosenek. Polecam Państwu poranną audycję. Zapraszamy do Trójki, gdzie po 7.35 aż do świąt będą pojawiały się takie właśnie skarby. Gilbert O'Sullivan, no i tutaj taki chór małych dzieci się cudownie sprawdził, bo to tak już od wielu lat sprawdzam również, że te chóry dziecięce bardzo dobrze sprawdzają się w piosenkach około świątecznych. The days into years. Yes, 82 brings many fears. Yesterday's laughter turned to tears. His arms and legs don't feel so strong. His heart is weak, there's something wrong. Opens windows in despair, tries to breathe in some fresh air. His conscience cries, gets on your feet. Without you, Jack, the town can't eat. Grocer Jack, get off your back. Go into town, don't let them down. Oh no, no. Grocer Jack, get off your back. Go into town, don't let them down. Oh no. The people that live in the town don't understand. He's never been known to miss his round. It's 10 o'clock, the housewife yells. When John turns up, we'll give him hell. Husbands moan at breakfast tables. No milk, no eggs, marmalade labels. Mothers send the children out to Jack's house to scream and shout. Grocer Jack, get off your back. Come into town, don't let us down. Oh no, no. Grocer Jack, Sunday morning, bright and clear. Lovely flowers decorate our marble square. People cry from walking away, think about the fateful day. Now they wish they'd given Jack more affection and respect. Little children dressed in black don't know what happened to old Jack. Wyjątek z opery nastolatków, Keith West. Chyba też gwiazda jednego przeboju, ale za to jakiego wielkiego, pięknego i wraca o tej porze co roku, przynajmniej w moich audycjach. To teraz powiem Państwu jeszcze tak, że na naszej stronie internetowej pojawi się cały zestaw muzyki, jaka grała w czwartkowej tonacji trójki. Będzie można odszukać nazwiska, nazwy i poszukać sobie całych płyt na przykład. Polskie Radio.pl / trójka. Polecam tę stronę, bo stamtąd głosujemy na bieżącą listę przebojów. To już jutro. Do 12 czekamy na głosy. No i na top wszechczasów, bo to czas ucieka i coraz krócej. Koniec grudnia blisko. Właśnie dzisiaj Budzik powiedział rano, że za 3 tygodnie to już będzie nowy rok. No ale to na razie o tym nie myślmy. Pomyślmy jeszcze na razie o świętach. polskieradio.pl/trójka. No i mój adres czynny. Całą dobę marek.niedźwiecki@polskieradio.pl. Właśnie przyszło 300 listów. Chyba ktoś próbuje coś wysłać, ale się nie udaje. Dziękuję za wszystkie bardzo piękne listy dotyczące muzyki. I na koniec utwór też wyjątkowy. All You Need Is Love. Wszystko, czego potrzebujesz, to miłość. Beatlesów, ale tu w wykonaniu Dave'a Koza i przyjaciół. Agnieszka Łukasiewicz, Mariusz Owczarek, Marek Niedźwiecki. Nothing you can do that can't be done. Nothing you can sing that can't be sung. There's nothing you can say, but you can learn to play the game. It's easy, it's so easy. There's nothing you can make that can't be made. No one you can say that can't be saved. Nothing you can do, but you can learn how to be you in time. Baby, it's easy, it's easy, it's easy. Oh, my, my, my, my, my, my, my. All you need is love. All that we need is love. Isn't shown. There's no way you can be that isn't where you're meant to be.